Ez eljutott odáig, hogy a Gyöngyösi Fórumon csütörtök este cigány emberek piros lapot mutattak Lázár Jánosnak. Sok szeretettel üdvözlünk mindenkit az Innen és Túl 47. adásában, én Seres Samu vagyok. Én pedig Dúl Szabolcs. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek, hogy követ minket, és hogy sokan feliratkoztatok már. Aki még nézi, de még nem iratkozott fel, az kérjük, hogy ezt mindenképp tegye meg, valamint hagyjon egy jól megszokott, egy szokásosan humoros és kedves algoritmust támogató kommentet, és támogassátok két fős szerkesztőségünk munkáját egy szuper köszönet formájában, vagy csatlakozzatok az Agora közösségéhez. Már csak azért is köszönjük előre a szuper köszönömöket, ugyanis az a tervünk van, itt ahogy közeledünk a kampányhoz, hogy a történések sűrűsödése miatt az adásokat is majd sűríteni fogjuk egy idővel, mert éppen a mostani műsor összeállításánál is azt vettük észre, hogy hát ami így egy héttel ezelőtt történt, az nagyon sokszor feledésbe merül, miközben érdemes néhány dologról azért elmélkedni. Egy kivétel azért rögtön van, és ez pedig Lázár Jánosnak a cigányozós mondata, amely egy héttel ezelőtt hangzott el, de azóta is napirenden van. Ezt már nem is vonja kétségbe a Fidesz sem, hogy ott egy hiba történt, Lázár János többször bocsánatot kért. Fogunk a műsorban erről a hibáról innen, illetve ennek a továbbéléséről, illetve az ellenzék lehetőségeiről beszélni ebben az ügyben. Természetesen szó lesz arról, hogy a Fidesz kampányában akkor most egész pontosan mi történik, mert azt lehet látni, hogy elterveznek petíciót, meg rezsimunkacsoportos csökkentést, meg mindenféle pénzosztás, de ilyen-olyan hibák vagy bocsánatkérések ezt mindig felülírják. Emellett fogunk beszélni egy kicsit vagy többet, hogy itt elkezdtek a kis pártok még a választások előtt fegyvert letenni, visszakozni, meghalni vagy dehumanizálódni, és természetesen ezekre mind ki fogunk térni, főként arra, hogy hogyan vett a DK baloldali fordulatot Jakab Péterrel. És közben, már bocsánat, hogy csak miatt még belemegyünk, itt szuper köszönet, rengeteg van már az adás elején. Emília küldött nekünk 10 eurót, Diana küldött nekünk 10 fontot, és Péter is küldött nekünk 5 fontot. Hát ez international. Nagyon szépen köszönjük, már csak azért, mert ezzel a gesztussal bátran mondhatom, hogy Samu fontos lett. Kezdjük a pénzzel rögtön ezt az adást, ugyanis a megszokottátok, hogy a elején a rövid híreknél a legaktuálisabb dolgokat vesszük, és éppen, hogy most itt péntek reggel beszéltünk, a KSH kiadta a legfrissebb GDP adatokat a gazdasági növekedésről, és kiderült, hogy az egész éves növekedés az 0,3%-os lett, ami pedig hát azt jelenti, hogy immár egy számszerű bizonyíték van arra, hogy az a bizonyos repülőrajt, az a bizonyos áttörés éve, az a fantasztikus év, amelyet ugye Orbán Viktor éppen egy évvel ezelőtt sejtetett, hát az nem jött össze. Tényleg csak fontos azokra emlékezni, hogy egy évvel ezelőtt januárban Orbán Viktor hatalmas nagy messzélességgel elmondta, hogy azért is a fantasztikus évet ő úgy számszerűsítette, hogy ez 3-6% közötti növekedés jelent, és a pontos becslése azt hiszem 3,2%-a volt erre az évre a kormánynak, és azért fontos ez az adat, mert mindez, hogy nem jött össze, az jelzi a Fidesznek a legnagyobb problémáját, tudnilik, hogy ők úgy tervezték ezt a kampányt, úgy számoltak, hogy itt egy egyértelmű gazdasági növekedésben, egy egyértelmű hát bővülési hangulatban tudnak majd a kampány hajrára ráfordulni. Annyit tennék csak hozzá, hogy nagyon hideg volt a tél, nagyon sokan vannak a gépen, és azt tudjuk, hogy ha sokan vannak a gépen, az lassan száll fel, és hogy elfagyott a kicsit most a vízrendszer, de dolgoznak rajta. Így, hát írja is Márin Barna, hogy hosszú az a kifutópálya, hát ez még hosszabb lett ez a kifutópálya, és itt a felvezetőben meséltem, hogy a brassói gépen, amin voltam, elfagyott a vízvezetékrendszer, és egy másik gépre kellett átülni. Nagyjából a kormány is ilyen lelki állapotba lehetett ebben az évben. Itt az igazából még egy kulcskérdés a kampány szempontjából, hogy van-e olyan pont, ahol akár a gazdasági szereplők, akár a lakosság elhiszi azt, hogy ebben is lehet egy trendforduló, egy kiugrási lehetőség. Mert hogy itt a sok-sok összetevő, ami az elmúlt években látszott, az most adódik össze, és nem igazán látni, hogy itt a Fidesz mivel tudja ezt a hangulatot, és egyáltalán ezt a tendenciát most megfordítani. És nyilván fogunk beszélni picit majd az osztogatásokról, de hogy igen, ez volt a kommunikáció, hogy semmilyen olyan kormány nincs Nyugat-Európában, aki ilyen gazdasági teljesítmény mellett ekkora szociális támogatásokat tud adni. Hát kezdjük a hét fő témájával, méghozzá ugye Lázár János múlt hét csütörtökön Balatonalmádiban azt találta mondani, hogy hát, hogyha nem lesznek migránsok, akkor mégiscsak ki kell valakinek takarítani az Intercity-ken azokat a szaros WC-ket, és ezt rögtön így felidézte, hogy a belső tartalékokkal, cigány honfitársainkkal tehetjük meg. Itt szerintem az első, amit érdemes tisztázni, mert én is láttam a közösségi médiában, hogy egy hatalmas nagy vita bontakozott ki róla, hogy akkor ez most szándékos volt, nem volt szándékos, mi volt ebből szándékos, mert jó ezt szétszálazni, hogy ilyenkor egy politikusnak ezzel valójában mi a terve. Nekem az az állításom, és ezt írtam is a Facebook oldalamon ezekről gyors elemzést, hogy az Lázár Jánostól egy szándékos politikai cél volt, hogy beszéljen erről a témáról, hogy az üzenet az, hogy a kormánynak és a Fidesznek az az álláspontja, hogy a mindenkinek dolgoznia kell, a cigányoknak is dolgoznia kell, és a kormány biztosít a cigányoknak munkát. És ezzel Lázár János folytatja azt a fajta összekacsintási politikáját a mi hazánkkal, amelyet megkezdett egyébként azzal, hogy a halálbüntetés sürgeti, hogy a pedofilok kasztrálását sürgeti, és egyéb olyan szélsőjobb oldal felé kacsintó kijelentéseket tesz. Na most ez lett volna ugye a politikai keretrendszer, amit hát egy ilyen mondatba sűrített bele, és ez pedig onnan tudjuk, hogy nem volt szándékos, hogy ezt így fogalmazza meg, mert hát látszott, hogy elszabadult ez a szellem, és már kétszer bocsánatot kért, és most rendül épp ellentámadásba. Hát szerintem van egy olyan reflex a Fideszben, hogy az utóbbi 15 évben olyan nem volt kompetens ellenzék, ezért ezeket a mondatokat vagy hibákat senki nem tudta politikai hibává emelni, és nyugodtan mehettek ezek a megszólalások. Érdemes lesz szerintem arra is majd kitérni, hogy azért Lázár Jánosnak ez nagyon sokadik elszólása volt ebben a kampányban. Nyilván a legemlékezetesebb az a Strompova-Viktóriás szobálkozás, de most ebbe a képbe illeszkedik ez a nagyon erős cigányozás is. Azért fontos szerintem, hogy beszéljünk külön így picit a szegénységről, mert a Fidesznek tényleg 2010 óta ez az ilyen posztkommunista tradicionalizmus abszolút a sajátja, hogy a munkaalapú társadalom, hogy a segély, ez nem mindenkinek kell, mindenki tud itt dolgozni ebben az országban, csak az a baj, hogy na, most nagyon, nem akarok itt nagyon ebbe belemenni, de hogy azért ez nem ennyire egyszerű, és azt látjuk, hogy nincsen a Fidesznek átfogó szociálpolitikája, és kicsit az érződik, hogy elengedi azoknak a régióknak a kezét, ahol akik teljesen leszakadnak, és a munkának a kultúrája szóba se jön, tehát hogy ez már nagyon sokadik lépés lenne, hogy egyáltalán annyira eljussanak az emberek, hogy ez a kérdés, hogy dolgozni tudnak-e. De igen, az abszolút jogos, hogy áttörte. Vagy én sem hittem, hogy ez biztos, hogy akkor a nyilvánosságot kap-e, de amikor már Kisgrófó és társai is megszólaltak, akkor benne volt a pakliban, hogy... És itt a fontos, hogy ne a szakpolitikai szempontból, hanem hogy a kampány logikáját tekintve ez miért volt ekkora politikai hiba. És azért, ugyanis Lázár János itt egy olyan közeget szólított meg, vagy sértett meg ezzel a mondatával, amely a Fidesznek egy nagyon fontos, és egyébként egy, a felmérések szerint egy olyan választói rétege, ahol többségben érezhette magát. Ugye itt a cigányságról van szó. Ha már említetted a szlovákozást, az is azért volt egy probléma és hiba, mert ott a határon túli közönséget sértette meg. És az első reakciója ugye Lázár Jánosnak erre egy olyasfajta támadás volt, hogy hát itt csak a liberális jogvédők értelmezik félre a szavait szándékkal, mert hogy azt gondolta a Fidesz pont azért, mert ezt szokta meg a régi ellenzéktől az elmúlt években, évtizedben, hogy bemegy ez az egész mondat egy olyan értelmezési tartományba, ahol a rózsadombi budai liberális jogvédők elkezdik osztani az észt, és Lázár János meg a normális józan többség hangján el tudja mondani, hogy de hát itt dolgoznia kell mindenkinek. De hát nagyon gyorsan kiderült a reakciókból, Kisgrófótól kezdve a humorista Lakatos Lászlón át a különböző TikTokos reakciókig, hogy hát itt ez nagyon nem marad ebbe a keretrendszerbe, és cigány emberek állnak ki, és cigány emberek kérik ki maguknak, és hát ez eljutott odáig, hogy a Gyöngyösi Fórumon csütörtök este cigány emberek piros lapot mutattak Lázár Jánosnak. Ez kezdődött azzal a felszólalással, ahol egyébként egy Cseperről érkező roma ember számon kérte, hogy hogy mondhat ilyet a miniszter úr, aki tisztelt miniszter úrnak nevezett, majd önmagát kétségbe mondta, hogy miért is kéne tisztelnie Lázár Jánost, de hogy itt ezek a képek, és ez a reakció, ez pontosan jelzi a Fidesz problémáját, méghozzá azt, hogy itt nem az Amnesty International-t, vagy a Helsinki Bizottságot kell meggyőznie, legyőznie ebben az egészben, hanem itt cigány emberek láthatóan kikérik maguknak ezt a dolgot, és nem nyelik le. Na ezért volt az, hogy Lázár János az bocsánatot kért szombaton, mint megtudtuk utána, hogy Orbán Viktorral is beszélt erről a dologról, és ő is erre bíztatta, majd bocsánatot kért újra hétfőn, és mondta, hogy ő kávézni hív mindenkit, akit megsértett, de látszik, hogy ez az ügy nem tud visszavonulni az egész, nem tud lekerülni a nyilvánosságból, és pont azért, mert hogy a Fidesz abban a csapdában szenved, hogy a kampány logikája az diktálja, hogy egy hibázó, majd bocsánat kérő politikust, ilyenkor vissza kell vonni a kampányba. Ilyenkor tűnjön el egy kis időre, hogy lekerüljön ez az egész a napirendről, de hát Lázár János nem tudja a Fidesz leszedni, hiszen Orbán Viktor pont azért vette fel előre, pont azért indult el a Lázár Info, hogy legyen egy ellenpontja egy közvetlen országjáró versenytársa Magyar Péternek. És azért sem lehet levenni ezt a mondatot, mert azért többféle kontextusban, ez nagyon sokszor elhangzott már, hogy a munkaerő tartalék, és nyilván képzetlen, és ez itt sok cigány is van, és sok magyar is van. De hogy pont a politika vizuális jellege miatt, amit beszéltünk, a zebra erre a legeklatánsabb példa, egyszerűen annyira rossz volt, és annyira könnyen egyszerűen szemléltethető a WC-ke fel Lázár Jánossal együtt, hogy mindenkinek beégett a fejébe, hogy Lázár János WC-ke fel, szaros WC, ezt a képet nem lehet csak úgy megszüntetni, és tök jó, hogy küldted ezt a képet, amit el kell döntenünk, hogy AI-e vagy sem, hogy valaki már legyártott konkrétan, szerintem, hogyha ez igazi, akkor nyilván 3D nyomtatóval egy Lázár János WC-ke fel tartót, és hát ezt így könnyű ütni mindenkinek a nyilvánosságban, ahol nyilván képekkel akarjuk megszerezni a figyelmeteket napról napra. Hát ezt írjátok is meg, hogy szerintetek valós-e, majd a valójában létezik ez a Lázár János fejű WC-kefe tartó, de igen, tehát hogy pont az, hogy amikor a politikai kommunikációs tankönyvekben nézzük, hogy egy kampányhoz mik szükségesek, milyen hozzávalók kellenek, akkor bizony a rossz mondat mellett ott van, hogy van-e valami olyan tárgyi szimbóluma, valami egyértelmű megjelenése annak a hibának, amely utána választóknak a tehát a választóknak az eszébe vési ezt a rossz mondatot, ezt a hibát, és hát ez a WC-kefe, szaros WC-kefe és a cigányság egy mondatban említése, és utána, hogy a WC-keféről most már mindenkinek ez a hiba jut eszébe, hát ez egy, én kívánom mondani, ez egy gyilkos kampány, és ez gyilkos fegyver a Fidesz ellen, mert hát ez innentől a kampány végeztéig egészen biztosan a választók, és hát a bizonytalan meg a cigány szavazók eszébe is juthatja ezt a mondatot. És megosztott Orbán Viktor a közösségi oldalán egy olyan videót, ahol arról beszél, hogy ő útközben nem szereti a zajt, meg a tusztus zenét, neki a sok, de hogy Dankó rádiót szokott hallgatni. Ez most nyilván egy kis ilyen kármentés, egy pici sebb tapasz egy hatalmas sérülésre. Nem tudom, hogy ezzel mennyire lehet valójában bármit. Nem itt azt vegyük észre, hogy ez egy nagy sebb tapasz, mert maga Orbán Viktor a nagy sebb tapasz, ami azt jelenti, hogy a Fidesz ezzel ismeri be, hogy jó nagy a sebb. Ja. Tehát itt ezt a hibát nem tudták jóvá tenni egy bocsánatkéréssel, nem tudták elvágni. És én nézem a különböző fideszes országgyűlési képviselők TikTok meg Facebook oldalait, és sorra elkezdték gyártani a különböző fideszes képviselők az ilyen lázármentegető videóikat. Becsó Zsolt például, ő Salgó Tarjánnak a fideszes képviselője, egyben jelöltje, egy videón cigány honfitársainkkal együtt magyarázza, hogy hát igen, Lázár János bocsánatot kért, és akkor végül is mennyi mindent tett ezzel kapcsolatban, és látszik, hogy az ügy gyűrűzik a mélyben tovább fortyog, és Orbán Viktor azzal, hogy egy ilyen kis videót kitett a nemzeti petíció indítása napján, fogunk erről majd beszélni, az azt jelzi, hogy kénytelen volt valahogy ő is jelezni azt, hogy ő melyik oldalon van. Ez egy olyan ilyen minimális, finom elhatárolódás, ami azért jelzi azt, hogy fogja mindenki a fejét, és én háttérben tényleg hallom, hogy tényleg az van, hogy erre az hétre a Fidesz terve az volt, hogy arról legyen szó, hogy Brüsszel, háború, itt már globalista személyek vannak a TISZA szakértői között, és el kell indítani a nemzeti petíciót, és erre megkénytelenek ilyen Dankó rádiós videókat forgatni. És hát pont azért, mert Magyar Péter felhangosította ezeket a mondatokat, és megosztott egy videót, hogy ahhoz képest, hogy szaros WC-kefe, és Lázár János, és Fidesz, ahhoz képest Magyar Pétert a cigány himnusz éneklésével fogadják a gyerekek, és hogy őt mennyire szereti az a választói csoport, mert nyilván arról van szó, hogy nem tudom, a kutatások szerint kell, nem tudom, 800 ezer roma honfitársunk van, és azért ez egy fontos választói réteg. Viszont az egy nagy kérdés volt, hogy a közösségi médiában azért mindenhová jut-e ez az üzenet, és erre Magyar Péterék azt találták ki, hogy 1000 kis településre úgy juttatják rá az üzenetet, hogy hangos bemondókon fog menni, hangszórókon, tehát autókra viszik, mint a fagyis kocsi, csak most nem fagyi jön, hanem Lázár János mondatai. Így van, és hát elindultak ugye a kis településekre a bömbis kocsik, a hangos bemondók, mert hogy ezt nem lehet szebben megfogalmazni, ez egy olyan kampányzicser a TISZA számára, Magyar Péter számára, amelyet be kell lőni, mélyíteni kell, tehát itt amúgy is lehet látni, hogy a TISZA stratégiája az, hogy hogy a Fidesz hibáit felnagyítsák, hogy bemutassák, hogy itt mennyivel érdemtelen a Fidesz és a különböző kormánytagok a kormányzásra, és ez egy eszköz arra természetesen, hogy ezt felhangosítsák fizikailag is, és hogyha valaki ezt morális alapon kezdi megítélni, hogy hát fú, hát ilyet még nem láttunk, hogy akkor ezt most miért kell, akkor itt emlékeztetnék mindenkit, hogy az előző kampányokban már bőven láttunk ilyet, legutóbb egyébként a 2022-es kampányban, amikor Márki-Zay Péternek voltak a nem szerencsésen sikerült mondatai a háborúval kapcsolatban, hogy küldene el fegyvert katonákat, ha a NATO azt kéri. Pont ezt csinálta a Fidesz is, hogy ilyen hangos bemondós autókkal kihangosítva járta a vidéket, hogy mindenkihez eljussanak ezek a szavak. Úgyhogy Magyar Péter pontosan azt teszi, amit ezzel kapcsolatban látott. Először is köszönjük most Szafinának még a szuper köszönömöt, ami svájci frankban érkezett, és hogyha ez az a Szafina, akire gondolok, akkor még puszit is küldök neki. És Rombolónak pedig magyar forint, tehát végre magyar forint is jött, és Romboló kérdezi a hírlevelemmel kapcsolatban, a kinyerte a hetet hírlevelekkel, mi a helyzet. Az említett utazásom miatt legutóbb nem volt, de vasárnaponként ez érkezni fog, vagy érkezni szokott, és hát most vasárnap is lesz, és igazából azért is döntöttem úgy, hogy most itt az elmúlt napokat egybe veszem, mert itt a Lázár ügy az egy héten túlnyúló történet lesz, úgyhogy köszönöm, hogy feliratkoztál, meg támogatsz, előfizetsz, érkezik vasárnap a következő. Még a hangosban mondokról annyi jutott eszembe, hogy vannak ilyen alternatív formája annak, hogy a választókat elérjük. Ugye most osztották ki, vagy Orbán Viktor személyesen osztotta ki ugye az 1 milliómodik gondosórát, ami az idősebb honfitársainak van arra, hogyha bár megsérülnek, stb. Tudjanak segítséget kérni, amúgy egy tök jó rendszer. De azért kíváncsi leszek, hogy majd a választás napján esetleg Orbán Viktor hangja megszólal el gondos órából, hogy mindenki menjen el és adjon el a voksát. Az egy jó ötlet. Én ezt megvettem, ezt a dolgot. Közben írtátok, hogy a Lázár WC kefe tartó az nem AI, és fenn van ez a háromdimenziós sablon erre szakosodott oldalakon, és elérhető mindenkinek. Akkor látjátok csak, hogy az AI riadó láncunk, vagy az AI szirénánk az most nem működött. Hát ez a helyzet, igen, hogy itt minden ponton ez most napirenden van, és akkor még azt a részét nézzük, hogy hogyan reagált Lázár János ott a Gyöngyösön erre a piros lapozásra, és rögtön ellentámadásba ment, hogy Magyar Péter szervezte oda, ő teremti ezt a káoszt, és ilyen országban fogunk érni, hogyha a Tisza hatalomról jutna. Hát ez az van, hogy lehet, hogy kitalálta, és a fideszes kemény magnak kielégítő, pont az a probléma, hogy ezzel ő alig ha tudja a már említett bizonytalan vagy cigány szavazókat meggyőzni, hogy akkor itt Magyar Péter sara, és csak Magyar Péter néhány roma honfitársunkat összeszedi, mert hogy itt tényleg lehet látni, hogy voltak olyan emberek, akik szívből beszéltek, és szívből beszóltak a miniszternek. Wow! A múlt héten még azért történtek dolgok, mielőtt Lázár János megszólalt volna, mivel a Fidesz Kaposváron tartott újabb DPK-gyűlést, Magyar Péter pedig bejelentette nagy valószínűséggel a külügyminiszterét, a Tiszának, aki nem más, mint Orbán Anita, szintén hatalmas nyilvánossággal készültek, megosztották ezt a bemutatkozó videót, aztán Magyar Péterrel podcasteltek egyet, és most nem reagáltak a különböző lejáratásokra, de nagy dömping volt, és folytatja Magyar Péter azt a stratégiát, hogy ő most már nem követi a Fidesz ezekre a gyűlésekre, hanem a kormányzó képességnek a potenciáját mutatja be az embereknek. Itt beszéltünk már tavaly is az Innen és Túlban, illetve az Agóra adásunkban is, csatlakozzatok az Agórához, reklám vége, hogy ugye a kampány tervezésénél ki hogy számol vissza, és mit tervez az adott hónapokra, adott hetekre. Most már világosan látszik, hogy a januárt a Tisza úgy építette fel, hogy miközben a Fidesz hibáit kihasználja, a Fidesz nyomás alá tartja, a saját maga kormányzati kompetenciáját, a saját maga kormányzati felkészülését azt szeretné sugározni, bemutatni, mesélni. És ezért szakértőket folyamatosan bemutatott Magyar Péter. Ezzel elérte azt, hogy elvitte azért a sót, a fideszes só elől, de hogy emellett most már, hogyha nem szereti ezt mondani, hogy árnyékkormányt alakít, de hogyha az ő árnyékkormányának a névsorát elkezdjük összerakni, most már egész sok nevet meg tudunk jegyezni, és hát az pedig, hogy Magyar Péternek egy saját Orbánja lett, az kommunikációs szempontból még egy kis fricska, ami kapóra jött, és épp valahol már mondtam, hogy még kellene neki pár olyan név itt a kapitány, az Orbán meg a magyar után, ami így kifejezi az ő kéne egy Székely nevű szakértő, ami megszólítja valami női nevű szakértő, és akkor különböző választói csoportokat le tudja fedni. Na de hogy maga ugye Orbán Anitának az igazolása, az ugye egy egyértelmű jelzés arra, hogy itt a diplomáciában egy határvonalat szeretnének, egy nyugati fordulatot szeretnének ebben az ügyben, és én azt a dolgot dobnám itt fel, mert ti véleményetekre is kíváncsi vagyok ezzel kapcsolatban, hogy ugye itt a Fidesz hogyan reagált erre az egészre. Egyrészt elmulasztotta azt az előkészítését és keretezését ennek a dolognak, amit megszokhattunk a Fidesztől korábban. Tudjuk azt, hogy Kapitány István meg Orbán Anita elő fog jönni, azt így a háttérben az hónapok óta lehetett tudni, voltak közös képeik Magyar Péterrel. Itt mi a műsorban is beszéltünk arról, amikor a szakértők bemutatásáról szó volt, hogy ők fognak valószínűleg következni. A Fidesz nem készítette ezt elő, hogy akkor itt most a Bajna is, a Soros is, globalista, és nem tudom milyen emberek elkezdik átvenni a hatalmat, vagy kit küld Brüsszel, hanem ez így, mintha meglepetésként érte volna őket. A másik, hogy minthogyha, de javítsatok ki a tévedek, kihagyhatta a Fidesz azt az ígyszert, hogy itt elmondja, hogy hát itt megint egy volt fideszes jön elő, aki áruló, és egy picit úgy próbálta volna ebbe az irányba vinni ezt a dolgot, hogy azzal degradálni, hogy egy sértett ember, akinek csak nem kapott posztot, meg nem volt alkalmas. Igen, ez fontos, hogy ugye majdnem képviselőjelölt lett 2010-ben Orbán Anita, és aztán 2020-ban NATO főtitkár helyettesnek is jelölték, és aztán a kiválasztási folyamat, nem tudom, döntőjébe jutott körülbelül, de aztán nem választották meg végül, és az is nagyon fontos, hogy amióta nincs Varga Judit és Novák Katalin, azóta a Fidesz fontos politikusai között nincsen női szereplő. És itt azért nyilvánvalóan nem ez a legfontos. Mit neked vitályos Eszter? Nekem vitályos Eszter és Szentkirály Alexandra, bár Szentkirály Alexandra valaki már írta is, hogy napi 40 videót posztol, de hát... Elég lenne 6-7, nem? Nagyon rossz, de hogy igen, hogy az fontos, hogy itt a női választók megszólításában is, meg az, hogy egy ilyen fontos politikai szereplő egy nő lesz a Tiszában, és ugye a Tisza már alapvetően is a jelöltjei megválasztásánál erre az arányra jobban figyelt, mint a Fidesz. Abszolút, és ugye a Szecska mester éppen írja, hogy 60-ban folytatódik majd a Fidesznek a háború ellenes DPK gyűlés sorozata, és hát egészen biztos, hogy készül Magyar Péter most szombatra is valamivel, ez lehet szakértő bemutatása, illetve még azért ne felejtsük azt el, hogy ígérte azt a Tisza, hogy január végén a programját bemutatja. Én az információim szerint ez elképzelhető módon átcsúszik február első felére ez a program bemutató, de hogy ezekkel mind ugye az a lényeg, hogy a Tiszának volt egy olyan elmaradása a saját szavazói felé is, hogy azt mutassa, azt sugározza, hogy itt zajlik tényleg az a kormányzati felkészülés, nem csak Facebook posztok szintjén, meg nem csak utalgatások szintjén, hanem konkrét emberek szintjén. És hát itt behozott olyan embereket most Magyar Péter, ahol ezt egyértelműen meg tudja mutatni. Írtam is erről a héten, és csak tényleg pár szót beszéljünk, hogy a Fidesz az helyesnek látta azt a zavart kelteni, hogy hát Kapitány István lesz akkor itt a valódi miniszterelnök, és Brüsszel rácserélné le Magyar Pétert, és mindennek az oka természetesen az, hogy a Fidesz a saját történetébe beillesz-e azt, hogy mégiscsak itt egy csúcsmenedzser, a Shell-nek a volt alelnöke jelent meg, de azért azt rögzítsük, hogy hogy itt sem Magyar Péter, sem Orbán Viktor visszavonulásának már ebben a szakaszában a kampánynak nincsen nagy lehetősége. Itt szerintem az lesz még a kérdés, úgy érdemes figyelni Kapitány István meg Orbán Anita mozgását, hogy mint politikusok, mint a kampány szereplői hogyan tudják majd ezt az ütemet felvenni. Kapitánynál egyébként azt láttuk, hogy pont itt a hóhelyzet idején elment Kazincz Barcikára, és a 17 fokos hidegben beszélgetett egy nénivel, úgyhogy úgy látszik, hogy ő azért nyitott arra, hogy belerázódjon ebbe. Ugye, hogy a Fidesz próbálja elhozni az amerikai álmot így Donald Trump-al és mindenkivel Magyarországra, és azért itt Donald Trump-nak a szerepe a belpolitikában egyre nagyobb. Magyar Péter is ugye megosztotta ezt a képet Kapitány Istvánnal, de hogy ne felejtsük el, hogy Kapitány István a magyar államnak a bemutatója, főleg a mostani kommunikációjában, ahol Pelével oszt meg közös képet, Charles Leclerc-rel, Forma 1-es autóval menetel, meg a Tisza kampánystábjának vagy dolgozóinak elmeséli, hogy ő Jay Leno-hoz hasonlítják, stb. Tehát, hogy itt tényleg egy ilyen a meritokrácia csúcsa a magyar lehetőségeknek a top-top lehetőségei, és majd vagy valósulnak meg nála, kíváncsi leszek, hogy Orbán Anita kommunikációja milyen lesz. És Norbi kérdezi, hogyha ugye a Kapitány István a magyar dzsoki újinként mutatkozott be, akkor Orbán Anita melyik karakter lenne a Dallasból? Hát így kinézetre vagy elsőre így Pamela jutna eszembe, de hát majd meglátjuk, hogy mennyire lesz itt főszereplője a Tisza sorozatának. Viszont akkor van még egy karakter, akit el kell mondanod, hogy ki lenne a Dallasból. Szóval igen, van egy ilyen képünk, kijött magyar Orbán Viktor testvéréről, akinek néznek, mert a neve se jut eszembe. Orbán Áronról kijött egy cikk, hogy ő, na és most ez a feladat, hogy írjátok meg, hogy milyen nemzetiségű ügynökkel hozták szóba, akivel közös fegyverkereskedő céget hozott létre, hogy különböző országoknak a honvédségének forgalmazzanak fegyvereket, lőszereket, stb. És kijött egy ilyen cikk ezzel a képpel illusztrálva, ami hát Orbán Áron gyakorolja, hogy stabil legyen a célzása. Ezt azért hoztuk ide, mert hogy ez a 444-en jött ki Kaufmann Balázstól ez a cikk, ami a miniszterelnök testvérének fegyverkereskedő cégével foglalkozik, és tesz némely állítást, és hogy a kampány gyorsasága, a nyilvánosság szerkezetének átalakulása, az nagyon jól érzékeltethető azon, hogy ez egy ilyen félnapos történet lett, hogy magát a történetet, mi akik figyeljük ezt nap, mint nap, kevésbé tudjuk felidézni, és miközben ez még akár 10 év ezelőtt is azért egy többnapos történet lett volna, ez így hús elment. Eltűnt. Így van. És akkor még ilyen... Úgyhogy most is el fog tűnni egy pillanat alatt, mert hogy valójában, de csak ez tényleg azt érdemes látni, hogy ugyan Magyar Péter kitérte erre a dologra, annyiban illesztette be a saját történetébe, hogy hát itt gyanús dolgok vannak Orbán Viktor körül, menjünk tovább. De ez erre nem fogunk visszatérni, és éppen ezért abban is szeretnénk itt az Innen és Túlban is segíteni, hogy tényleg olyan lényeges dolgokról beszélünk, aminek hatása van vagy feltehetően hatása van április 12-ére, és egy csomó olyan infót, időnként itt írjátok is a kommentfalon, azt nem hozunk be, mert egész egyszerűen nincsen hatása, vagy nem is fogunk emlékezni rá. Most itt a nagy közvéleménykutatás dömpingben, meg azért tényleg itt hatalmas figyelem hárul a közvéleménykutatókra, most már Han Endrét lepróbált a karaktergyilkolni, itt a DK is minden történt, viszont megjelent a piacon ez az új közvéleménykutató cég, akinek a módszertanáról lesz a mesterséges intelligencia használatáról, nyilván beszéljünk, meg azért kritizáljuk meg nagyon, mert azt érzem, hogy megjöttek ezek az eredmények, ami tényleg kiugró Tisza vezetést mutatnak, de a független nyilvánosság az picit talán kritikátlanul vette át, én azt éreztem, és azért kritizáljuk meg. De egy picit azért beszéljünk róla, mert minden, tehát ez nem csak mostani jellemző, hanem minden egyes kampánynak jellemzője, Amerika egyébként ebben a csúcstartó, hogy a kampány hajrában előjönnek újabb és újabb intézetek, felmérések, és nagyon sokszor ezek a felmérések tényleg csak arra szolgálnak, hogy összezavarják a választói agyakat. Én utána néztem ennek az egész Minerva intézetes történetnek, beszéltem is a vezetőjével, és itt igazából amiről érdemes megemlékezni, az a módszertana, ez ugyanis egy tisztán AI alapú felmérés, ezért is az AI rovatunkban foglalkozunk ezzel, amely arra jutott, hogy a Tisza párt minden eddigi felmérésnél jobban 17 ponttal vezet a biztos választók között. Ugye itt volt egy, lehet, hogy rosszul mondom, nem látom a számokat, de egy ilyen 53-36-os eredmény, ami hát nyilvánvalóan az ellenzéki közegben egy hatalmas nagy ünneplő fogadtatásra talált, de érdemes azért rögzíteni, hogy itt mik azok a módszertani veszélyek egy ilyen AI alapú felmérésnél, amelyek torzíthatják ezt az eredményt. Tudniillik, és én hallottam, hogy ez hogy működik, itt egy AI intézi a telefonálástól kezdve a rögzítésen át a táblázatba rendezésig mindent, azaz felhív téged egy hang, női hang, vagy egy férfi hang, amely bemutatkozik és elmondja, hogy ő mesterséges intelligencia, és folytatódik a történet. Na most ezért az az én feltevésem, hogy itt azokat a választókat, akik elutasítóak ezzel az egész technikai fejlődéssel, az AI-t nem értik ezt az egész dolgot, ott elveszíti ez a kutatás ezt a szavazót ennél a mondatnál. És ez egészen biztosan felülreprezentált a Mi Hazánk szavazói körében, illetve a Fidesznek azon szavazói körében, aki mondjuk a technikai fejlődést nem igazán érti. Egész egyszerűen amiatt, mert ismerjük ezeket a szavazókat, a Mi Hazánk az a rendszer ellenessége, az mindennel szemben megnyilvánul. Tehát ők nem tudnak így aztán bekerülni ebbe a kutatásba. A másik ilyen kérdés, ahol már lehet vitatni a dolgot, hogy az idős szavazókkal mi van. Sokszor az idős szavazó persze észre sem veszi, hogy AI-jal beszélget, lehet, hogy fiatal se, itt is látjátok, hogy azért mindig szoktunk elmélkedni azon, hogy valami mesterséges intelligencia vagy nem, és bár az idős szavazókat még jobban utol lehet érni telefonon ilyen kutatásokkal, elképzelhető, hogy ott is egy ilyen mondatnál, hogy mesterséges intelligencia elveszít a kutatás. Tehát hogy az az állításom, hogy a tendenciát érdemes itt is nézni, és az a Fidesz számára azért egy vészjósló jel, hogy egy ugyanilyen módszert annál készített decemberi kutatáshoz képest érdemben nőtt a különbség. Ez erre oda kell figyelnie, de az az állításom, hogy egész egyszerűen ezzel a módszertannal sok olyan, vagy sok százezer olyan szavazót nem tudunk felmérni, nem látszanak, amelyet valamilyen másik eszközzel majd mondjuk bele kell venni a mintába. Miközben még Team Csotimbának is nagyon szépen köszönjük a szuper köszönömöt, és továbbra is, aki még nem iratkozott fel a csatornára, azt kérjük, hogy tegye meg, és az Agórához is csatlakozhatok. És fogunk erről mindig beszélni, de hogy ajánljátok jófej ismerőseiteknek, mert most én ilyen jófej közösséget akarunk építeni. Rossz fejnek ne ajánljátok. És azért hangosítjuk fel ezeket az üzeneteket, mert tudjuk, hogy úgy működik a dolog, hogy mondani kell ezeket a dolgokat, hogy működjenek, és hát Orbán Viktorék is most mondani akarják, nem tudom, hogy mennyire működik, és mennyire hangos, mert itt más ügyek picit lehalkították azt a nemzeti petíciót, amit most Orbán Viktor személyesen egy levelet ő is kézbesíteni akart, és találkozott egy postással, akivel arról beszélt, hogy ő hány utcába viszi a leveleket, és hogy mire kell, milyen trükkökre kell figyelni a levelek kézbesítésekor. Orbán Viktor azért elég jó abban, hogy mindenkivel szót értsen, legyen szó újságosról, cukrászdában, bár az eladóval, vagy a molkúton, bárkivel. De nem érzem ennek még az átütő erejét, és már nyilván említetted is korábban. Hát azért nem érezni, mert hogy van összehasonlítási alapunk. Tehát, hogy ez egy egy olyan kampánytechnikai módszer, ahol nyilván állami pénzből a Fidesz tud kampányolni azzal, hogy Orbán Viktor miniszterelnök, aki nem mellesleg ugye a Fidesz elnöke, küld egy levelet mindenkinek a Ukrajna, Brüsszel, háború borzalmairól, és ezzel kapcsolatban kér aláírást. Viszont az az összehasonlítási alapunk megvan, hogy korábban a nemzeti konzultációknál milyen felhajtás volt, hogy a Fidesz ezeket a kampányokat hogyan építette fel eddig. És itt a nem mellesleg egyébként az akkori ellenzék asszisztálásával mindig egy ilyen több hetes ügyet tudtak ebből csinálni. Hát emlékszünk arra, hogy az ellenzék az nagyon sokszor úgy reagált, hogy összegyűjtik ezeket a leveleket, hogy üresen, hogy hozzák el, és akkor visszaküldik, meg nyomkövetőt tesznek a levelekre, meg és így tovább. Tehát, hogy mindig az ellenzék reakciója segítette ennek a habosítását. Most viszont azt láttuk, hogy 2 héttel ezelőtt jelentette be először Gulyás Gergely egy kormányinfón, majd utána Orbán Viktor a Kossuth Rádióban, hogy lesz ez a nemzeti petíció, akkor még mindenféle részletek nélkül, és eltelt 2 hét, és úgy indult el ez a petíció, hogy akkor kiírta Orbán Viktor, meg elment a postáshoz, de eközben a nyilvánosság az Lázár Jánosnak a cigányozós szavaitól zengett, és erről szólt igazából a vita, meg a küzdelem. Tehát, hogy az, hogy Orbán Balázs úgy írta fel a kis naptárjába, hogy ez a hét erről kell, hogy szóljon, és csütörtökre ott pirossal beírta, hogy start, indulási nap, kilövés, az egészen biztosan így volt, de hogy a választók, még a politika iránt érdeklődő választók ezt nem érzékelték, az biztos. Azt írja Aluljáros Giroszt, hogy így a 100. konzultáció, petíció, véleménynyilvánító dolog miután már erre fel sem kapja a fejét. Nyilván ennek azért az a funkciója, hogy a saját tábort aktivizálja, meg az is a funkciója, hogy lehessen mindig a Fidesznek azt kommunikálni, hogy ők az egyetlen kormány, aki ennyire kapcsolatban van a választóival, akik folyamatosan a választóik döntéseit figyelembe véve kormányoznak. Tehát, hogy ez egy... És, tehát, hogy itt nyilván itt ilyen elég win-win ez a szitu, főleg, hogy a kérdések úgy vannak megfogalmazva, hogy eszébe se jusson az embernek máshova húzni a kis X-et. Meg volt, tehát hogy itt nem csak a maga az eszköz volt már, hanem tavaly volt egy Ukrajna csatlakozásáról egy szavazás, volt eztán ősszel egy háború ellenes petíció egyébként a nemzeti konzultáció árnyékában, és nem igazán vezeti ezt végig a Fidesz, hogy akkor mire jó most ez az újabb petíció, és persze értjük, hogy a történetmesélésbe ez hogyan illeszkedik, de hát pont nem láttunk itt fideszes aktivistákat, hogy akkor emellett egy picit így bíztassanak. Az online térben ez a nemzeti petíció, ez egyelőre még nem látszik. Tehát, hogy van egy ilyen probléma, hogy ez egyelőre egy ilyen postással által levelezgetős történetté válik. És az jó, hogyha az ember a postaládájában levelet talál, viszont az kevésbé jó, amikor a postaládájában hát kutyaürüléket. Itt most nagyon sok ezen a héten a ürülékkel, meg szarral kapcsolatos, bebocsánat, téma, mert hát Orbán Viktor elment német Balázshoz a 16. kerületben. 5. Majdnem egyszerű a műsorszámot nem létezett. Az 50. adás, hogyha jön, akkor megpróbálok majd számolatokat itt jól mondani. Szóval Orbán Viktor ment együtt kampányolni német Balázsra is, hogy a nemzeti petíciót felhangosítsák, de aztán abban a postaládában, amit azért helyeztek ki, hogy a választóik hát tudjanak kommunikálni, ott kutyaszart találtak, ezzel is azt az üzenetet erősítve, hogy itt a Tisza az majd így radikalizálódik, és hogy a Tiszában milyen választók vannak. Igen, és ez, nem is beszéltünk már, hogy miután a választói társadalmi többség mindig a nyugalom, a béke oldalán van, ezért igyekeznek bemutatni a politikai szereplők, hogy az ellenfelük milyen vállalhatatlanul viselkedik, hogy mennyire határokat átlépően politizál, és hát itt ugye Németh Balázstól nyilván egy olyan zicser, hogyha ha szar van a postaládában, ami tényleg egy gusztustalan dolog, és szerintem egy politikai vitában nyilván nem egy célra vezető és elfogadható történet, rögtön ráfogja a tiszásokra. És ugyanúgy ezeket a dolgokat egyébként a Tisza részéről is látunk, hogy csak az a különbség megint, hogy a Tisza olyan videókat hozott le mondjuk az aláírás gyűjtéseinél, ahol volt szereplő, volt bizonyíték, emlékszünk azokra, amikor tényleg a Tisza pultozóit megtámadták. Tehát, hogy itt annyit látunk, hogy Németh Balázs ott van egy szaros postaládával. És ehhez nagyon erősen kapcsolódik az a kérdés is, hogy itt a kormányülésen Vitályos Eszter arról beszélt, hogy a Tisza aktivistái felgyújtottak fideszes plakátokat a Sződligeten, és azért itt nekem egy nagyon nagy erős kérdésem az, hogy a következő 78 vagy 80 valahány napban, megint a számok, itt mennyire lesz az az üzenet, hogy itt ezek a tiszások radikálisok, ezek az ukrajnapárti tiszások erőszakosak, akik lögdösik az újságírókat és fegyvert visznek a különböző fórumokra, szóval hogy ez meddig megy ez az üzenet, és ennek lesz-e valami foganatja? Hát egészen biztos, hogy megy az üzenet, mert hogy a Fidesz fő mondani valója, ugye ez a biztos választás, amelyet megint csak az ott lévő Orbán Balázsi hiba miatt, ezért ilyen változó hevességgel szoktak használni, de ugye a fő üzenet mégiscsak az, hogy itt a Fidesz nyújtja a biztonságot, a békét, a stabilitást, a nyugalmat, és ezzel szemben ott van a másik oldalon a Tisza, amelyik káoszt hoz el, amelyik rendetlenséget teremt, ami éget, szarral keni be a postaládát, és így tovább. Tehát, hogy ezt igyekeznek megképezni, és itt az, hogy ez a fajta, ahogy haladunk a választás felé, és ez a fajta erőszak spirál, ez meddig fog eljutni, ez, én attól tartok, hogy megyünk ebben előre, mert a logikája a kampánynak az erre vezet, hogy egyre élesebb lesz a dolog. Itt ez egy keretezési verseny valójában. Mert ez, és ez nem másnak szól, mint azoknak a középen állóknak, akiket a politika kevésbé érdekel. Közben MS-nek is nagyon szépen köszönjük a szuperköszönömöt, és annyiban még itt a kampányban tovább megyünk, hogy megjelent egy videó Steiner Attila, de ki az a Steiner Attila oldalán, Steiner Attila Budapest 3-as választókerületében Magyar Péter kihívója, és egészen meglepő, hogy ennek a közönségnek azt a módszert, vagy azt az üzenetet választották, hogy itt Pócs Jánossal beszélget Steiner Attila, és Pócs János felviszi Magyar Pétert Budapestre, hogy megnézzék, hogy milyen áldatlan állapotok vannak, és itt még ez Magyar Péter lakás, tehát hogy Magyar Péter lakásához oda mennek, és csöngetést imitálnak, tehát teljes őrület van, nem teljesen értem, hogy ezt azt a réteget hogyan szólítja meg. Hát igen, itt ugye abba ütközünk, hogy Pócs János egy olyan politikai kommunikációs terméke a Fidesznek, amelyik működik, tehát hogy kivált reakciókat, lájkokat, kommenteket, elterjed, átmegy az üzenet, és lehet látni, hogy a különböző képviselők vagy ebbe az irányba mennek, vagy megpróbálják ugye Pócs Jánost a saját kampányukba beépíteni. Itt az okoz furcsaságot, hogy valójában mégiscsak itt a Steiner Attilának a 12. kerületi papíron legműveltebb, meg diplomások, legdiplomásabb közönségnek kéne kampányolnia, és ehhez képest kirak egy ilyen Magyar Péteres Pócs Jánosos videót. Tehát itt lehet látni, hogy a Fidesz kampány sok hangon próbálja azért keresni magát, de amikor azt szokták kérdezni tőlem, hogy de mégis miben bízhat a Fidesz, akkor mindig azt szoktam mondani, hogy nehéz látni most ezt a trendfordulót, hogy mi lehet, mert valahogy a Fidesznek ezt a trendet meg kell állítania, de amiben bíznak, az egész pontosan a februári pénzeső, amelyet az emberek kapni fognak, így például az egyik, hogy érkezik a 6 havi fegyverpénz a katonáknak, rendőröknek, emellett ugye a 40 év alatti 2 gyermekes anyáknak az SZIA mentesség, emellett a 13. havi nyugdíj és a 14. havi nyugdíj 1 hete, tehát hogy itt nagyon sok választó az effektív pénzt fog kapni, amitől azt a fajta közhangulatjavulást várják, ami a kampányolást egy sokkal, Fidesz számára sokkal kedvezőbb irányba tudja terelni. És akkor emellett még a hangulatról azzal kívánnak gondoskodni, hogy akkor ebben a nagy hidegben a rezsiszámlák se legyenek jó nagyok. Köszönöm szépen, és megnézhetjük ezt a műalkodást, ahol radiátorban gondoskodik a fűtésünkről, de itt azért megint csak egy kis lábjegyzetet tennék ennek a bejelentéséhez, mert itt is tetten érhető az a fajta ilyen kapkodás vagy előkészítetlenség, hogy bejelenti a radiátorban azt, hogy itt rezsistop lesz, majd ezután kvázi ilyen kései szoci időket felidézve bejelentik, hogy akkor összeül a rezsistop munkacsoport, amelyik majd kidolgozza, hogy hogyan lehet ezt az egészet megcsinálni. A Fidesztől pont azt szoktuk meg az elmúlt 16 évben, hogy van egy lépcsőzetesség egy ilyen dologban, ahol felépítik, hogy ha ezt az elején végig gondolják, és zajlik ez a fajta tervezés, hogy szükség lesz, akkor itt már rögtön azzal kezdik el, hogy 30%-ot mindenki a rezsiszámlájából leírhat, hogy itt ez menjen át, ne pedig az, hogy akkor most viszi el a radiátorunkat Orbán Viktor. Viszont annyiban ez a kép el lett találva, hogy a nyilvánosság viszont szétkürtölte Orbán Viktorék üzenetét azzal, hogy mindenki megosztotta ezt a képet, mindenki, ez nagyon tényleg érdekes, és engem kicsit már idegesít is, hogy vannak egyes olyan cégek, meg vállalatok, akik idavat kapitalizmus, már a politikát is felhasználja, és akkor mindenki nagy bejelentést a saját cégében, éttermében megjelenítette. Én már ezeket nagyon meguntam, de biztos ezek frappánsak, valakinek megértem, hogy miért frappánsak, de abszolút értem az előkészítetlenséget is. Fidesz-Tisza kampány után foglalkozzunk egy picit azzal, és a heti Mi a fa rovatunk következik, ahol lehet, hogy én arra gondoltam, és Samuval megosztom ezt a dilemmámat, hogy lehet, hogy ez az egész egy félreértésből adódik, hogy bement Jakab Péter a henteshez, és azt mondta, hogy kérek 20 dk parizert. Szerintem nem rossz, de fájó. Na hát ugye, mi történt? Jakab Péter, aki a Jobbik elnöke volt, egyébként egy évtizeddel odébb szélsőjobboldali szervezetnek valahol kaptam erről, nem a Magyar Gárda, hanem a Szebb Jövőért egyesület, de hasonló célokkal összeállt egyesületnek a miskolci felvonulója. Tehát, hogy ő lesz a DK miskolci jelöltje, és hát ez ugye több okból zavarba ejtő, még akkor is, hogyha azok után nem meglepő, hogy Jakab Péter már a 21-es ellenzéki előválasztás alatt elkezdett gyurcsányosodni, vagy DK-sodni egy ilyen Jobbik DK összefogással, de az, hogy a egyébként DK-s rendszerváltást hirdető, baloldali fordulatot hirdető Dobrev Klára most Jakab Péterben találta meg a szövetségesét, az egyszerre hát politikailag pikáns, másrészt pedig én azt gondolom, hogy egy pártnak a végjátéka. Tehát ez egy olyan tünet a DK-nál, amely nem egy erőt, egy bővülést, hanem inkább egy ilyen kétségbeesést sugall. Ja, abszolút. Jakab Péterről örökké az fog eszembe jutni, ami egy fontos tanulság minden politikusnak, és mindenkinek, aki a nyilvánosságban dolgozik, hogy a nagy nézettség és a nagy like szám az nem politikai tőke, és nem konvertálható egyértelműen szavazattá, és ezt érdemes mindenkinek, aki a politikai pályára megy, jól a fejébe vésnie. Igen, és tehát hogy ennek egy nagy visszhangja volt, tehát a DK szerintem egy év alatt nem irányított magára ennyi figyelmet, viszont megint csak fontos a történetmesélés szempontjából, tehát hogy lehet, hogy a DK azt a történetet akarta felépíteni, hogy akkor itt hogyan tud a demokratikus koalíció épülni a választásokra, de az, hogy a baloldali fordulatnál Jakab Péter lesz ennek az arca, az egyszerűen ideológiailag értetetlen, de valójában politikai stratégiailag is, mert hogy kiderült, hogy Jakab Péter hiába a több százezres Facebook oldala, meg a nem tudom, napi hány tízezres like mennyisége, az a 2024-es EP választáson 20 ezer aláírás nem tudott összegyűjteni országosan. Tehát Jakab Péter nem tud hozni szavazatot ebbe a közösbe. Tehát, hogy ez a húzás, ez semmilyen szinten nem érthető és nem nevezhető logikusnak. Viszont a baloldali, ha már baloldali fordulat, meg a baloldalról beszélünk, akkor küldtél nekem egy olyan videót, amit most hanggal hallgassunk meg, aztán picit nosztalgiázzunk. És csak előkészítésként van Hiller István, ugye az MSZP választmányi elnöke, aki hát fél évente egyszer lehetőséget kap, hogy bemenjen az ATV egyenes beszédbe, és milyen üzenetet vitt Rónai Egon számára, hallgassuk meg. Tavaszi szél vizet áraszt, virágom, virágom. Minden madár társat választ, virágom, virágom. Ugye mennyire más? Hát azért most azért, ha neked nem nyomkodta be a magyarság, meg a nemzeti büszkeség gombjaidat, akkor nem tudom, miről beszélünk. Na hát én azzal akartam felvezetni azt a részét, hogy az MSZP hát még szépen se tud elmúlni ebben az egészben, tehát hogy itt az elmúlt napok pontosan jól kifejezik azt, vagy megmutatják azt, hogy az ellenzéki szavazóknak, baloldali szavazóknak miből lett iszonyatosan elegük itt az elmúlt tizen sok évben. Tehát ugye itt Hiller István egyébként a Tisza himnuszát, vagy a himnuszának beillő tavaszi szél vizet árasztott énekelte, és nagyjából ezzel tudta emlékezetessé tenni azt az egyébként Kultúra napján adott interjúját, de hogy valójában az MSZP pár nap alatt lehozta azt a dolgot, hogy onnan indulunk, hogy decemberben Komjáti Imre bejelenti, hogy az MSZP el fog indulni a választáson, kivéve néhány választókerületben, tehát 102 egyéni választókerületben jelöltet állít, majd Komjáti Imre elmegy Magyar Péter Edelényi fórumára, hol átnyújtja neki az MSZP-nek valami munkaprogramját, ezzel egy ilyen szimbolikus fegyverletétet tett, hogy látja, hogy hol van a hatalom, majd megszellőzteti a magyar nemzet, hogy nem is fog indulni az MSZP, majd kiadja Komjáti Imre a közleményt, hogy majd februárban lesz döntés, hogy indul, majd elmondja a Népszavának délután, hogy valójában ez a valószínűbb, hogy nem fognak indulni, csak néhány egyéni választókerületben el fognak indulni, például Hiller István, vagy Kunhalmi Ágnes, vagy a 13. kerületben Hiszékeny Dezső el akar indulni, ahogy lábjegyzett, hogy hallom egyébként Hiszékeny Dezsőt, mondta a polgármester, 13. kerületi polgármester nem fogja támogatni nyíltan. Tehát, hogy van egy ilyen teljes káosz, majd Hiller István bemegy a köztévébe Csuhai Ildikóhoz, ahol elmondja, hogy megalapították az egységes baloldal szervezetet, amivel egyébként el lehetne indulni. Csupa-csupa technikai kérdés, csupa értelmetlenség ebben az egészben, ami nem azt mutatja, hogy itt egyfajta, hogy mondjam, ideológiai képviselet zajlik, vagy valami programalapú tervezés, vagy kiállnak értékek mellett, vagy van valami fajta koncepció, hanem egy olyasfajta pánikreakció, hogy úristen, közeledik a választás napja, itt ki hogyan fogja ezt túlélni, de hát de hát egyre kevésbé látszik az, hogy, hogy ezek a kis pártok túlélhetnék, és mióta nem volt innen, és túl sorra vonultak vissza a kis pártok. Bona Gábor második reformkora úgy döntött, hogy visszavonul. Ugye Ungár Péter az kivonult a politikából, az LMP úgy döntött, hogy nem indul, volt a megoldás mozgalom, ami jelezte, hogy nem indul, illetve szerintem beszéljünk, amennyi szükséges arról, hogy a humanisták is bejelentették a nem indulását. Na hát ennyi szerintem szükséges is volt, úgyhogy mindezek szerintem tényleg azt jelzik, hogy tisztul a terep, és ahogy elindul az ajánlásgyűjtés, egyre inkább látszik, hogy itt érdemi szereplőként a két nagy mellett, a Fidesz és a Tisza mellett, a Mi Hazánkkal kell számolni, a DK, nem tudjuk most egyébként még kiket fog leigazolni, hogyan, illetve hát nagy kérdés lesz a kutyapártnak az a mozgása, hogy talál-e olyan egyértelmű indokot, hogy amivel a választóknak, az ellenzéki választóknak megmagyarázza, hogy miért kell indulni, technikailag felkészülnek-e az aláírásgyűjtési szakaszra, és hát akkor elindul, eldördül a pisztoly, aztán február végén az aláírásgyűjtésnél meg okosabbak leszünk. És még egy mondat a kutyapárthoz, hogy nekem a kutyapártos belső forrásaim, végre mondhatok ilyet. Hoppá, én is. Azért mondták, hogy azt, hogy Nagy Dávid adott egy interjút a Telexnek, és azért a kutyapártos képviselők nem annyira örültek neki, hogy amikor azt mondta Nagy Dávid, hogy mindenképpen listán szavazzanak csak a kutyapártra, egyéniben viszont a Tiszás jelöltre szavazzanak, tehát ezt nem mindenki fogadta azért nagy örömmel a kutyapárton belül. Szóval itt van azért egy ilyen belső konfliktus, meg azért nem biztos, hogy a kampányban a választás előtt nagy motivációval indulnak neki az egyéni jelöltek a kutyapártban, hogyha De az a baj, hogyha már kutyák, tehát itt ilyen állatfaj nincsen, tehát hogy a választók jó része az nem egyénekre szavaz, pártokra szavaz. Két szavazólap van a esetek többségében, ugyanazt a pártot húzza be független attól, hogy ki az a személy, aki rajta van, tehát hogy ezt a kampányt, hogy listán szavaz ránk, de egyénibe meg ne szavaz ránk, ezt nem lehet lefolytatni. Tehát, hogy ahogy közeledünk április 12-éhez, a Tiszának az az üzenete, hogy aki nem akarja Orbán Viktor 2x a Tiszára, ez egy egyértelmű és választói aktivitást kiváltó üzenet lesz, a kutyáknak pedig igazából az az üzenete, hogy akkor listán szavaz ránk, de egyébként meg nem, anélkül, hogy a miértet odaraknák, az egyelőre, itt van egy óriási hiány. Tehát a kutyáknak valójában stratégiai szempontból, hogy az önnön létüket tudják igazolni, ott a Tisza tetszik, hanem nem csak a Fidesznek, hanem a Tiszának, a Tisza politikájának is neki kell menni, és akkor pedig nem mondhatják azt, hogy de egyébként egyénibe megszavazz a Tiszára. Tehát, hogy ezt nem sikerült megoldaniuk még. És akkor eljutottunk az adásra. Már én még annyit, Nagy Dávid, a Temus Havas John Paper Tiger szerint. Egyébként ez, hogy a Trónok harcába ki kire hasonlít. Ú, ezt lehetne egy ilyen. Kommentbe kezdjétek el írni, és fogunk foglalkozni ezzel a következő adásban. És hát akkor ki lenne a Trónok harcából Súlyog Tamás? Nézzük meg, hogy mit csinált az elnök úr a napokban, és hát itt van ez a nyilvánosságban a legemlékezetesebb pillanat, az a talán az egyik Oscar gáláról az a selfie, amit a nagyon híres színészek megosztottak, csak ott az volt a különbség, hogy ott a selfie-t rakták ki, itt meg Súlyog Tamás oldalán egy kép jelenik maga arról, hogy selfie-t csinálnak, szóval itt van egy kis képzavar. És azt igazából a kérdésünk, hogy mi lett a kép sorsa? Mert hogy nem az történt, hogy lett egy ilyen kép, ahol Súlyog Tamás a téli olimpiára készülő olimpikonokkal együtt szelfizik, hajrá olimpikonok, hajrá téli olimpia, De hogy nem találtuk sehol ezt a képet, úgyhogy ha megtaláljátok, akkor légy szíves, kommenteljétek be, illetve hogy ezt a fajta a koncepciót, ezt még lehetne úgy fokozni, hogy arról készítenek egy képet, hogy valaki fotózza Súlyog Tamást, aki szelfizik, és akkor már rögtön egy ilyen, még inkább meta kép lenne. És ha már sportolókról beszéltünk, azért mindenképpen innen is gratuláljunk a magyar vízilabda válogatottnak, aki ezüstérmet szerzett az Európa bajnokságon, hatalmas küzdelem volt, és le a kalappal. Abszolút. És nagyon szép teljesítmény, így is, hogy döntőt játszottak. Hát eljutottunk az adásunk végéhez, nagyon sok témánk volt, de köszönjük, hogy ilyen sokan végig velünk tartottatok, nagyon szépen köszönjük a sok szuper köszönömöt, és ezt továbbra is várjuk, és a feliratkozásaitokat is, és jó, hogy mondtad, hogy a jövőben azért lehet, hogy sűrűbben fogunk találkozni, erre majd készüljetek, és tartsatok akkor is velünk. Így van, és most még annyi feladat van, hogy kövessetek minket, kis harangot meg kell nyomni, illetve küldjétek el egy ismerőseiteknek, hogy milyen jó kis műsor volt ez, ugye ezt a dolgot, jó mulatság volt. Köszönjük szépen, sziasztok! Sziasztok!